الرسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. القرآن الكريم عظيم الشان ډیر لوی سعادت او برکت او ډیر لوی شان دی چې الله رب العزت ولا ورکړی دی او مبارکي او طویل دی او امت باندې دا لازم کړی دی چې دې کتاب کې دې قران کې سوچو کې فکر وکړي اللہ نازل کرے دی دا پارا دی چی دی پایا دنو کی پورا سوچ و فکر اکلیش او دا دین عبرت حاصل کلیش دا دین انسان دا خپل عقیدی او دا عمل اصلاح کی دا دی پا پورا فضیلت باندی و خیر و برکت باند با انسان قیامت کی پوئی گی چی اللہ رب العزت دی قاری لہا و دی حافظ لہا ادھا قرآن متعلم لہا سو اجرنا و ثوابنا ورگئی ناغا وقت کے با خلق تا دی پورا معلومات چی تدی فضائل چې قرآن او سنت بیانوي دا ډېری یقیني دي شک پکې نشته دا یو علم او دنیا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې او صحابه کرام په وخت کې بل علم نو صرف قرآن و سنت حقیب العلم نبی جاندو نتن خبرو انا دنیا کی داغی سو اثر او سو نخا او سو بحث و مباحث و اگا وقت کی علم صرف دا قرآن و سنت علم قرآن کریم کی جس عمرہ الله امر کوي او حکم کوي چې انسان ولولا انسان زده کړو کا انسان ځان پوه کا عبرت حاصل کا دا اوامر قران کې راځي چې کله الله رب العزت وی فعلم انه لا اله الا الله اغینام دا علم را دی چاگا علم دا توحید دی علم دا کلمه دی چی دا دی پا پورا حقیقت بانده زان پوکا زکا دا کلمه علم دیر گران دی دیکی چاگا سلو رو پینز فرائز دی نو اگر ټولو باندې علم راوستل لازم دي کنه چې دې الفاظ به پورز تکه چې ریکه نه نقصان رانه شي لا اله الا الله د دې معنی چې کوم دا په خپل جبه کې پورا تفصیل سره زده کې. او دریم دار چې پاغي باندې به یقین ساتي چې کوم معنا مطلب دې زده کړو باغي کې وستا شک نه وي بلکې باغي باندې به یقین ساتي عقیده به ساتي. سلورم دال چې بیا به عمل تر او باسي. پنځم دال چې بلته به هم بیان نه وي ذې کلمې سره دا پنځه خبرې لازم وي. یو د دې پورا ذکړه چې کلماتو کې نقصان را نشي لکه څنګه چې ډېر نقصانات پکې وځتاه ځکه موږ ته د بانګونو نه پته لګي کنه. څوک به وایي لا اله نوغا حمزه دی پکی سکو سوک بوی الاللہ دازی بانگو نویلی چی لا الہ الاللہ دی کلیمہ لحن دست دکڑی اغال اول علم یا ندن حاصل کڑی او خلق بوت وائی نسبت بکی مقتدیان و ټولوی کی استاد زمون پشان تے عالم سبتو نبے کی اوغل کلمہ نوارزی تاغی حروف باند قادر ندے نبیہ دا معنی نا پیسا خبر شی نپدی پوئی گی چی دا لا پا کلمہ دے توحید کے کم لا دے لے نافیہ دے او دا الا پکې کوم الا دی لا استثنائی دی که صفتی دی او دا سید دی الہ سمانا دا دی دا سنا مشتق شوی دی او جوړ شوی دی دا الہنا دی که دا لاہنا دی که تا اللہنا دی چې په دې باندې یو انسان پورا عبور حاصل نکي نو نور علم کم دی دنیا کې. قرآن خدا ویلي چې فعلم انه لا اله الا الله ځان په دې پوکا ځان په دې کلمه پوکا دې په الفاظو باندې پوکا د دې په دې ترکیب باندې علم حاصل کا. د اله او د الله فرق وکا څګه بیا او ته ودا معنا کوي چې نشته دې معبود بر حق مگر الله دې نو الله معبود بر حق دې کنه او ته نشته دې او بیا وي مگر معبود بر حق الله دې نو مې نشته دې هم وشته دې نو په دې وته ځان پوکه قبل به پوکه دا هوته په کلمه کې تناقض جوړ کو چوم د معبود بر حق اثبات کوي چېشتا او مې نفي کوي چې نشتا تعالی خو په دې کې ډیر عمر تیرول پکار دي دا علوم چې څومره راوتی دا خو دې پر راوتی دي چې انسان په دې عقاید باندې لومبیا ځان پويږي کنه الفاظ صحیح نه دي زمانہ نه نه خبر او عقیده ساتل پاغی باندی بیا خروستو خبره دا صبح پی عقیده اسی کلیموی پجبه باندی چه لا اله الا اللہ او چه دادی که ما تقاضا دا نو آغا نپورا کئی کنا زکا چه توی دادی بغیر دا اللہ نبل حاجت روانشتا دی نو تولی زی او غیر اللہ تا حاجتو نس بیانے چی دامی ضرورت تی دا ضرورت تو اے بل مشکل کو شانشت دے او حال دے چی وغیر دا اللہ نے سمرا نیولی دی د مشکلاتو لپاره مصیبتونو لپاره. پیغمبر سره خدایي په دې جګړه و په دې کلمه کې وسرار سره داږي جګړې وی او باسونو مقابله وی چری ویلو پیغمبر ته چې په دې کلمه کې لګوټي نرمي وکا دومره سختی به کې مکوا نو بس مونږه ستا مرګريو ته د مونږه مرګره ودو لو تذهنو فیذهنون داوی دارمانو چې دې لګون دې په دې خپل خبره کې په دې خپل تبلیغ کې په دې خپل دعوت کې معمولی غونتی لچک و نرمی اختیار کی نو بس مونگا ورسرائی اگا سا نرمی وا اگا داو چی تا دم روائی چی دا شفعا دی چی دا مونگ دا آلیہ چی دی لات منات وغیرہ دی شفعا دی نو بس مونگ تا سرار سا نور منو تا داو آیا یا دمراو کا جزمونگ دے آلیہو نم ماخلا ہی بس لاتے کا مناتے کا حزادے کارس دی اتا دی نم ماخلا چیدی سنشی کولے نبا دمونگ استارو کا بوشی اگی خو سر پدے کے جگڑی کولے زگاری پدے پوئی دو چیدی کلمی کم مطلب دے نغم دغا دے چی بغیر دا اللہ نا نسوک غیب دانشتا نسوک حاجت رواشتا نسوک مالک دنفع و نقصانشتا نسوک لائق د عبادت و د بندگیشتا نسوک شفاعت کون کشتا شفاعت طول دا اللہ دے عرصی اللہ پوری خاص کرو ناغیوی چی گورا تم رسا نسخو پکار دی کنا اسی خجون نتیری گی وقت نتیری گی وسنه سو پکې زمونږه خبر اومني موږ بستا خبر اومنو دغه يهوديان چرالو هم اهل کتاب او قريش سره کېناستو اورته وی چې ټیک ده موږ يهوديان یو او تاسو مشرکان یې عرب یې ولیکن دور فرق نشته ده مقصد زمونږه یو ده او طریقه جدا جدا ده مونږ هم الله رضا کو خو په دې رضا کو چې احبار او رهبان هغه مونږ الله ته وسیله کو مونږ د هغه خبره په حلال او حرام کې منو مونږ د هغه په ذریعہ الله ته ځان نږدې کو دغه مونږ لري استاد ذریعہ داده چه لاتا و مناتا و عزا دی بزرگان دی اولیاء کرام دی یا ابراہیم علیہ السلام دی اسماعیل علیہ السلام دی تا صداقو پا ذریعہ زان نزدی کوئے او نور مقصود زمونگا یو دی چه دا اللہ رضا دا بس او طریقہ ستا سو یو دا زمونگا بلا دا نور پرخ نشتا دی نور روغ اوشوا دا اہلی کتابو دا قریش روغ اوشوا ولی اهل کتاب او داغی دین ته خووی او قریش او اهل کتاب دین ته خووی نو بس روغ وسوم چې څوک هغه سکار کوي دنیا کې نو بس هغه به د اهل کتاب په شانتینو یا به يهودي یا به عیسائی کنه چا یو کافر تا یو گمراه تا وی چستاسو کار خده بلکل او اغاوی چستاسو کاروم خده مونگا خورونا یو لکه بخاچ با خلقوی چه هندو مسلم بائی بائی نای حوشیو هندوانو مسلمانانو ترونوی ادیب آغی ترونوی دی اغی تا بدنوی چستاسو دام دین دے دا مشرانو دین دے او دی باغی تا خوی چه تاسو مخیه حسن بصری رحمت الله علیه لیکلی دی چې کله یو کافر وي مسلمان تا چې ستاسو دین خدین دی لکه اوس تیار دی کې وای کنه ځکه مسلمانان او هندوان یو بل سره کارونه کوي یو ځای عیسایان کوي یو ځای یهودیان کوي نو چې باس شي نو دی وای کنه چې اوس تاسو اسلام ډیر خدین دی ناغی پا دی خبر نا مسلمانی گی چی دے ہوئے اوکا جنہی مسلمان ورطا ہوئے چستا صدا ام خدین دے نا دے کافر شو چی دی اندوانو آغیتاو دی عیسائیانو آغیتاو ار قسم آغیتا خووی نبت دے پا دی سر کافر شو نروغ آسے نکی گی دا ابو جہل او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روغ پسکی دا بس په دې باندې چې ابو جهل ایمان راوړې و اسلام کې داخل شوی و لکه عمر او بکر او دې چې راو آیا دې چې نبی دې اسلام هغه ته راوړې دلې و الله رب العزت وایي کنه ولولان ثبتناک کته ما نوې مضبوط کړې لقد کت ترکن ویلیم شین قلیلا نتبرورو دې ته لګ مایل شوی دومره قدرې کتاب ویلو چې آو دی شفاعت کول شي دا غي تا ولیدلو یا دومره قدرې چې آو د دینم ب بیان اخلم بیا ولاته ومنات تبذر دینم ما بیا ووته سواو یا وسو یا عق تبد نویم نو الله وی دا غي سره مرګرتیا وا کوما کلکړي نو ته بچو د دې د خبرونه نامیشه ده پارا انبیاءو سر ده خپل قومونو اغا جگلی و اختلافات چرا غلی اپ دی کلمه را غلی و چه لا اله الا اللہ چه غیب ویتا پا دی که مونگ سر لکوٹی جوڑ توڑو کا او اللہ پیغمبر تاوی چه خبردار نزدینشی دیتا اس خبره او نمانه گوره لا تو توی لا تطیع المكذبین په دې فرمان باندې قومونه دنیا نه تیر شوی چې انبیاء ته ویوي چې ان تر فضا شیء من امریکا تلګون ته په دې خپل کار کې دغاو کا کمه نو نرفض لک من امرنا شیئا من بم تاسو سره نږدې شو نن دا اکثر خلق دین او ایمان دغه سه لیکه چې دی په کیسه لګ ډیر پریخي دی او نورو نیو بل سره غم خادي او تعلقات او ارس برابر دي نو ښا احادیث کی جرادی چې قیامت کې الله رب العزت یو سړی ودري او تبوی چې صح عمل وکړل الله ته معلومه چې نه وکړل او به مغلی شي چې ما خو الله اس عمل به نه به یقین وکړي چې بس ما خو جهنم ته ورځي او سترګې را لټړي الله رب العزت به وایي چې مونږه انصاف کوو مونږ ظلم نه کوو ستای او پرچی مونږ سره پراته ده خوانه پرچی نو براو باس هغه کې بدا کلمه لیکلی چې لا اله الا الله الله به حکم وکي چې دا یو پله کې خود د ګناهونه دي کنه چټول مړ کړی دي ا دې بل چاپړي کې وځه دا پرچی واچوي او دته به یقین نه دی وای چې دا پرچی وسو کی چې په لزمر لوی لوی پاندو نه پراته دي کنه نو یې چې کله هغه واچې هغه پرچی پاره چې ابلی کې نو فتوا شته سجلا دته د ګناہوں هغه پاندو نه هغه بارونه هغه وجد شي هغه پرچی په زمکه باندې ولګي نو خلق بولو مبارک ایور کی چو مبارک شاو دیر بخت اور انسان شدی پرچی کسو لا الہ الا اللہ نو دا سنگو دا دغه څه و چې هغه د دې لا اله په معنا په الفاظو او په دې عقیده او په دې عمل ته هر څه برابر کړیو کنه مزار چا کلمه خدا سے نو کنه دا خاص د دې کلمه داسې و چې هغه کې دومره وزن پیدا شي نو قرآن مونږ تاول دا تعلیم راکوي چې ځان په دې کلمه پوهه کې یقین پیدا کې ایمان مضبوط کې ایمان دې ته ویل شي بیا ور پسې د عمل مقام دې نو دې دومره درجه او مرتبه ده چې حدیث هم په دې گواه ده چې کله او ماشوم سبق لرازي کله هغه کور ارسم را لري د جماعت نن دومره بهتره ده او قدمون اخلی اللہ رب العزت وی چیزا غلی کم دماز علم نا یوشی بار نده ناغا قدمون چی او سلی قرآن لرازی یو بنده قرآن لرازی او قدمون اخلی ناغا اللہ لکی ریه نا حدیث کی رازی اگر کو تا سرستو گو رہے نو هوا پیلو تی ناغا نخی غلری کڑی کنو نا خو پاغ لار کې نخې کې دي چې خاوري په کې لګل په خوانو لار وکنه اوس خو پکې نه هم نه کېږي ټول ار سپاخه دي پرښونه دي او بیا هم الله تعالی قدمونه ښکاری ابل داوی چې ملائک وت وزر غړي الله وت حکم کړي چې دا زمو کتاب لرازي علم لرازي نو دې قدر او عزت کوي نو قدر او عزت دغه دې چې ویه وزر یو ته غړي رزن لطالب العلم دې لپاره چې دې خپن شي دې چرته مرور نشي علي په دې دنیا کې خوار سشت کنه اټول مصیبتونه خو دې ته راځي مانی لكل شيء آفة وللعلم آفات هر شي د پاره آفت شته خو د علم د پاره به حد او به انتها دي ښه زړه دې د پاره چې دې واپس نشي د سبق نه قضایونه کی راوی وتا زړه نه مراد ته قران علم وګره ښه نور علم نه نه دي چې خلکو قران پرېخې دي اپ نور علم نو کتابونو پسې شوي دي او غیلهم خپل استادان دا ترغیب ورکي چې څوک علم لرازي او مدرسې ته راځي نو ملائک وتوازر غړي وای دروغ موای دا خاص د قران او سنت ځکه هغه وخت کې بل علم نو کنه نو چې نو څنګه د حدیث مطلب هغه شو د حدیث خو بس مطلب په هغه وخت کې وکنه نو چې هغه وخت دا علمونه نو چې داته نن کم پړاوه او لولي او اداره دې جوړ کړې ده هغه وخت کې علم د قران او سنتو زمره ظلم کوي قران کې خو لفظي تحریف نه کیږي او مانوي پکې کوي کنه وې دا اول سورت چې نازل شو او باغې کې وي چې اقرا بسم ربك الذي خلق وید دې اقرا نمرات دغه تعلیم رات دې دا کیټ ریټ 1 2 3 دا تی نمرات دې ځکه هغه ځان خو نور سنې لیکلي دې لیکنه نو اقرا ای باغې عمل کړي چاله وي چې اقرا لورشا پرمره تا میډل تا هاي تا علم حاصل کا ویا غوخ کی دا علم وو غوخ کی سر سید احمد خان وو چلی گڑ کے کالج جوڑ کڑو اللہ رب العزت نازل کچ اقرا زکا لکتا علی گڑ تزا پورے ویدا قرآن تحریف کہے دین خو اللہ خپل کتاب اخستے رہے چې اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاکرم دا ترغیبات ټول قران ته دي چې داس دکا دا د الله شان دی چې کوم ماشوم قران وای دغه سي په نازره وای په ترجمه وای ابیا چې حفظ وکړو دکا احمد علی فرمان الله عزیز فرمان علی چې هغه نن ختم دي نو په حفظ باندې دي الله دومره همت ورکو دی ماشومان الله داسې غو پخوانو علما او چې کوم لوی لوی مشهور دي امامان غیبا چې پیندلو سوکال تر رسیدنه قران به حفظ کړو کنه نن الله رب العزت دا غی مثالونه دنیا کې پیدا کړو څومره ماشومان دي چې غی د قران حفظ کوي لیکن ډیر داسي چې بس حفظ وکي بیا نور خپل نزي ولی نو کله مور خپل وروي ير ذهن به خراب شي دور بوج بیا وړې شي انا او بس دغه حفظ ولا پورا دی به نور سبق پنوا یز خدای بنده دا ته چاویلې دي تکه د قران نه نه خبر د دنیا د نور علمونو نوم نه خبر چې علامه ابن قیم وی چې په دې بدن کې الله کم اندامونه پیدا کړی دي لاس خپې سترګې وګونه جبا او عقل نو د هر یو ورزش ته دي د لاس ځان له ورزش دي د خپو ځان له ورزش دي د وګونو ځان له ورزش دي د سترګو ځان له ورزش دي هغه څه دي چې څومره د لاسونه وخوځي او استعمال یې کوي تر دې ورزش دي چې څومره خپې وچلې په دنیا کې وګرځي وګرځي تر دې ورزش دي ورزش په ناسته کې که په ګرځېدو کېږي او چې څومره په دې وګونو دي او رنه دورا دي ورزش کیږي نو یې چې څومره په عقل باندې یاداش کې ځکړه کې چلایي دومره د دې ورزش دي دا راته چاوي چې په سبق باندې عقل کمزوري کیږي او دماغ خرابيږي چې هم حفظ کوي هم بیا ترجمه کوي هم بیا کتابونه وي وای دا ورزش دي د سر عقل زیاتیږي د سر دماغ زیاتیږي ناغی تا چاپا ذہن کی دا چولی دا چی سمر دے استعمال ہے دمر دے سرا ناغی کی کمال حاصلی گی خواہ دا موائے دا خو اللہ پیدا کری دی دا پار دی انورم اتباو ویلی دی چی پا دی سر کے اللہ رب العزت کم دا سی دا پیدا کری جدا جدا خانی دی یو خانه بل خانه بل خانه نو که یو سړی په دنیا کې دا ټول علمونه یاد کړي دا ټول کتابونه یاد کړي نو په سلور خانو کې باغ دوم ډکې نکی هغه دوه به خالی پاتې شي دومره ټول څوک ډکولې چې ستا دماغ به خراب شي قرآن بزور نلگو پا دی بانده چه اقرا او وعلم او فذکر بیا بیا اوی انسان تا چه دا اوایا دا ازدکا دا یاد کا نو اللہ رب العزت دیو امت لدا خصوصیت ور کرده پا نور امتنو که نچا حفظ کولشو نچا دا علمون کولشو بس اغیطا که امرونو صرف دا عمل چیزه زی مندو دست کوئے گوٹ که کین او ذکر کوئے وزیپی کوئے پا دی با کمال ترس ہے خودی امت تیوی چینا تبا علم کئے تبا حفظ کئے تبا بیانونا کئے تبا تقریرونا کئے استاذ موالدی را زیاد دقا وجہ دا دی امت ترجع پا نور زکو چتا دا چنور امتونه دته محتاج دي نور امتونه دی امت ته محتاج دي، بلکې سکه چې پیغمبرانو دی ته محتاج دي، چې حدیث کې راځي چې نوح علیه السلام با قیامت کې الله راول او تبوي چې هل بلغت تا زما دعوت رسول او ابو جاو الله رسول چې د قوم نه تاسو کې چې تاسو ته زما دین رسول او هغه وی چې ما جا انا مونږ ته وزوک نه راغلی. نوح علیہ السلام تبالا وی چې ته مدعی کنا او مدعی د پاره گواهان پکاري نو ستا گواهان څوک دي؟ نو چې فایو جاو بكم دا امت برا واستي شي، نور امتونه نه دی برا واستي شي. عجیب گواہی کوي د نوح علیہ السلام د پاره، نو دا قوم به اعتراض کی چې دې څنګه گواہی کوي؟ دې خو زمونږ نه په سوونو کال رستو راغلي دي، په زرګونو کال دي کوم دیو چې دې په مونږ باندې گواہی کوي؟ نو دې به وایي چې مونږ ځکه گواہی کوو چې الله مونږ ته قرآن نازل کړو او قرآن کې راغلي په سورته عنکبوت کې چې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه إلا 50 عاما. چې موږ نوح علیہ السلام لګلو نو هغه نه نیم سو کال خپل قوم ته دعوت ورک، هغه وخت به ته مو خو شمارلی وی ښه وي کون الرسول علیکم شهیدا، تاسو پاغي گواہی کوي او پیغمبر بستاسو صفائی کی او تزکیه به کوي. د دې امت مرتبه او درجه دارغه چې دې ځان د پاره نه دي کونتم خیر امته نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، دا هر څومره درجه مرتبه چې دا په قران باندې دي بس دا یو عظیم شان نعمت ته چې الله دې امت له ورکړې ده او په دې سره د دې مرتبه او چې دکړې دي چې د دې پوجي باندې با قیامت کې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د الله دربار کې ولاړی او خوشاله وي چې را شکر دې چې زمونږ لپاره گواهی وکړه. کړي قومونو کومه درو جن کړیو په دنیا کې او په آخرت کې هم کنه، دا ډېر لوی کمال دی، دا ډېر لوی نعمت دی، د دې شکریا دا کول پکار دی او شکریه ده د قرآن خدمت ده چې ولولي وی وای از دې کې ولولي خوانو خدمت نو کړي او دې ته خدمت وی چې وای اخلا او کسولو کې اونغالا المارای کې کیدا بن پروت وي درځي به ادبی وا درځي نه شکری وا. شکریه ده چې بس ولولا او خوخه خلق ته چې دې کې خیر دې گزارل شي نور به نوی واغستې شي، نور به واغستې شي دا په دې طریقه باندې دا به دغسی دې څه د قران قدر او احترام ویل شي، دا نه چې بند کې او خلق ته محروم پات شي. الله رب العزت پیغمبر پاک ته وی ګوره چې اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، کله چې راشي تا ته خلق چه زمونگ دا آیاتونو سر محبت تے زمونگ قرآن ستکی پدی شوق رازی نفقل سلام علیکم تمخ کی شپاغی باندے پا سلام کی او تو تا تسلی دا پارا ہوا یا اہلا و سہلا و مرحبا، چه رازے رازے دستا سخپل زیدے دستا سخپل جماعت تے دستا سخپل مدرسہ دا او ډیر آسانتیا ده پکې، ډیر وسعت ته او پراخی ده پکې، دی کی چاته من انشته ده کسو قرآن پا ناظره وی او کپا ترجمه وی او کپا حفظ باندی کار سی نو بس او و تووای چه مونگ بستا تو خدمت کو چې څومره رانه کیږي. كتب ربكم على نفس الرحمه استاسو لپاره الله رحمت لازم کړي چې د دې خلقو له خپل رحمت ورکوما. چې قرآن وایي او قرآن لولي او د قرآن احترام کوي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. دا ټول د رحمت اسباب دي کنه. دا قرآن قدر او احترام ورغه قدر او احترام نه دي. مونږ پرونو په بیان کې یو سیر جمعات جوڑ کو بڑ بیسن کے دیر تاوان پیو کو خب اخپلا نو سم دغتا مانزتا چب او طویلی چی جوڑ دیکنو تو خب اکی کوا کن اگوی ایما پیش امام لا 60,000 تنخواہ مقرر کری دا امو از دن نمی 30,000 مقرر کری دا وی دغه کولی شم نور د څوک مخه میره دا در دین احترام دی ته وی چې هغه جز دی هم په غضب اخته کو ځکه هغه اوس دغه نه په امامت سره کار شته اني په ځان سره کار شته هغه دا خپل 60,000 روپو په چکر کې او غړې ته وګوري چې نن کم تاریخ دی چې پہلا تصور وخت دی هغه په دې چکر کې نه هو تا د دین نه محرومه کو چې غلې د پیسو لالچ ورکو دین ختم شو دوړ نه شي کېږي ها چې کوم د پیسو لالچ راغې دین ختم شو علم ختم شو د قران خدمت ختم شو د پیسې خدمت شروع شو نو که تاسو وینئ کنه دا صرف نوم دی دنیا کې چپلانی زی که مدرسه دا مدرسه البنات تا او باغی که چی داخله که نو 5,000 روپے او بیا ماهانه با 3,000 روپے لکاغی خپل دغه برابر کرده دی حساب کتاب کنا چی دمیاشتی و سور جوڑی گی دغه دا دین خدمت نده آدازان خدمت ته دغه خلق په حق کې چې قران او سنت سویلې دي نو هغه د بنده په خلې ناراضي ښا چې دی له الله څومره سزا ورکړي چې ما دا قران دې ته پر را لګلو ما دا دین دې ته پر نازل کړو چې تاسو به ځان پوره کړئ پولیس ټیمټ جوړ کړئ چې سور جوړ دیو جن دا غي په سبقونو کې برکت نشتا خیر نشتا پته به ونه لګي چې په سونو کسان فارغ شو او یو په کتاب ونلی چې هغه د دین خدمت وکړه هغه چې تا کې ناست او مفت الله د رضا لپاره په چټای باندې چې راځي کسو قران وای کسو حدیث وای کسو کې په لفظ وای کسو کې په معنا وای نو راځي هیڅ نه غواړم که زما وس کیږي نو تاسو له تنظیم کوم د یو بو او د بجلی او د پکی او د دې پلی کې نستاسو نه سنوالم دغه اصل خدمت وکړه چې د مشران نه راغلي الله رب العزت توفیق راکړي چې مون قران په دین نیت باندې زده کو چې الله رضا شي په دین نیت زده کو چې مون ته دنیا کې د الله خیر او برکت حاصل شي په دین نیت زده کو چې د ماشومان زموږ د پاره آخرت تو خو ګرځي ازمون د پاره ذریعہ ته نجات وګرځي دینیت زدکو چې کوم مړ شو نوم د دې د سبقونو او د عملونو نه به مونږ تسنسو پیدا را رسی خاص په دینیت باندې دا صحیح نیت ته د اخلاص ویل شي چې ریا پکې نه وي د دنیا تما او اسراف پکې نه وي نو خالص عبادت دغه ته ویل شي دا نیت وکړو چې الله رب العزت رضا کو کغه په علم سره یې کپ عمل سره یې او کپ خدمت سره یې خو په دې شرط باندې چې ګور ګورو با چې او دې کې دنیا لالچ نه یې ګور کراله نو بس هغه علم او هر څه ختم شو الله توفیق راکی چې ماشومان راولو دین پزدکو قران پزدکو چې دا پزدکو هغه نور علمونه به وته آسان شي هغه کې بیا الګ فست راځي چې هغه قران ویلي ذهن کډاو شوی ښا الله دې هغه خلق له کورونو کې برکت واچي الله دې هغه خلق په مال او اهل او عیال کې برکت واچي چې هغه خپل ماشومان ته د قران تربیت ورکړي او صحیح مرکزونو ته راولي. واخر دعوانا.